Het is nu 9 uur. Manishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Abortus, een onderwerp waarbij de gemoederen soms erg verhit kunnen raken. Tegenstanders en voorstanders zijn soms erg uitgesproken over een mening. Voor gelovigen is het duidelijk, abortus is verboden. Maar voor mensen die niets hebben met de Bijbel is het ook heel duidelijk. Baas over eigen buik wordt er vanaf de daken geschreeuwd. Maar in dit programma is de Bijbel ons uitgangspunt. Ik ga in deze uitzending in gesprek met Henk Versteeg en Kees van Helden. Henk is hier onder andere als vertegenwoordiger van Beat Chaim. Dat is de Israëlische pro-life-beweging. En Kees van Helden is hier als woordvoerder van Schreeuw om Leven. De reden van hun komst? De aankondiging van de introductie van het project Samuel. Manishma, Henk. Ja, het gaat goed, Jack. Dankjewel. Fijn dat we hier kunnen zijn. En Manishma, Kees. Ja, goedendag. Inderdaad, het gaat goed, Jack. Heel leuk om hier te zijn. Nou, fijn dat jullie hier zijn. Jullie zijn hier omdat er binnenkort een nieuw project wordt gelanceerd, het project Samuel. Dat heeft alles te maken met abortus, want daar gaan we het in deze uitzending over hebben. Maar ik dacht bij mijzelf in de voorbereiding van waar gaan we het nou precies over hebben, want de technische details is wel interessant en belangrijk, maar er is meer over het leven. En ik zie de laatste tijd nog wel eens een beweging en ik hoor nog wel eens geluiden van mensen die toch wel twijfelen door alles wat er gebeurt in Nederland, wat er gezegd wordt over abortus. Is dat nou echt zo slecht? Want het is toch nog geen leven. En toen ging ik daarover nadenken. Het zou misschien goed zijn om daar toch wat duidelijkheid naar de luisteraars over te geven. Hoewel ik denk dat iedereen wel zegt ja, dat klopt. Maar waar komt eigenlijk nou abortus vandaan? Henk, kun je daar eens wat over geven? Hoe oud is dat nou eigenlijk? Ja, abortus is al heel erg oud. Het is al bekend dat in de tijd dat de Joden in Egypte waren, dus dat is 5000 jaar geleden denk ik, zoiets, dat er in het land Canaan al afgodenoffers gebracht werden, dat de mensen hun kinderen offerden aan afgoden om die goden gerust te stellen. Dus het gaat heel ver terug en in de kern is het eigenlijk dat het leven wat God gegeven heeft afgesneden wordt en aan een andere God geofferd wordt. Dat is de kern en dat staat ook in de Bijbel inderdaad, ja. Over de kinderoffers. Want waar gebeurde dat in Israël? Op veel plaatsen, op de hoge plaatsen in Israël, overal waar Baal geëerd werd, daar waren offerplaatsen waar kinderen geofferd konden worden. Maar vooral ook in de Hinnomvallei in Jeruzalem bijvoorbeeld, is heel bekend. Ja. Er zijn al heel wat acties geweest door allerlei pro-life bewegingen. Maar Kees, dan vraag ik aan jou even. Dat is heel duidelijk een kinderoffer. Dat is een kind wat geboren is, wat dan levend geofferd wordt. Maar dat is toch niet met abortus zo? Hoe zie ik dat dan? Hoe moet ik dat dan zien? Nou, mee dat je de vraag aan het stellen bent en dat Henk zit te vertellen, dan realiseer me dat kinderoffers op dit moment uiterst actueel is. In september dient er een rechtszaak in Amerika, in de staat Louisiana, van de leden van de Satanic Temple, dus een satanische beweging. En die hebben Louisiana voor de rechter gedaagd omdat de staat abortus aan banden heeft gelegd. En zeggen ze, ja, dat kan niet, want het is voor ons een religieuze uiting. Want wij halen ons optimaal geloofsbeleven uit het feit dat wij de 10 geboden die God gegeven heeft kunnen overtreden. En het 6e gebod, gij zult niet doden, dat is voor ons de meest lastige. En abortus, wat wij dan ook ritueel doen, dus echt ze zorgen dat vrouwen in verwachting raken en ze voeren abortus uit. Dat is een gelegaliseerde manier om kinderoffers te brengen bij de satanische kerk in Amerika. Dus als we zeggen abortus en kinderoffers, dan is dat uiterst actueel en is dat nog steeds aan de gang in de wereld. Ja, maar dat zijn dan echt satanisten. Ja. En hoe moet ik dat dan zien van een jonge vrouw die hier in verwachting raakt, helemaal paniek raakt en die abortus doet? Die doet dat niet met die achterliggende gedachte. Is het dan nog steeds hetzelfde principe? In onze ogen is dat absoluut nog steeds hetzelfde. Want je brengt nog steeds het kind offer je op voor iets anders. Het is een van God gegeven leven. En wat wij maakten in de intro, voor ons als christenen is het duidelijk dat abortus niet kan. Helaas moet je er iets in corrigeren. En er zijn steeds meer christenen die zeggen, ja, maar wacht even. Als nou een kind ernstig gehandicapt is, dan moet je het gewoon weg kunnen halen. En ik vind dat heel naar om te zeggen. Want eigenlijk zeg je, heren, wij geloven dat u het leven geeft. En het is goed dat er abortus is, want soms maken we een foutje en dan kunnen wij het nog corrigeren. Het is natuurlijk heel gechargeerd, maar dat zeg je wel. Ja. En dat als je ziet dat in Nederland op dit moment 95% van alle kinderen met syndroom van Down, die worden geaborteerd. 95%. Dus we zijn onderweg naar een maakbare samenleving. Is dat niet hetzelfde wat ook gebeurde voor de Tweede Wereldoorlog, in de tijd toen Hitler aan de macht was, dat toen ook al plaatsvond? Helemaal waar. Als ik kijk naar het Tiergaard T4 proces, ik ben in een boek bezig. Kun je dat vertellen aan de luisteraars wat dat betekent? Want... Nou, Hitler wilde het Arische rassige zuivere geslachtslijn hebben. Dus ze waren met eugenetica bezig, ze waren met tweelingen proeven. Mengelen was er heel erg mee bezig. En wat hij dan deed is, een tweeling werd geboren. Die tweeling, er werd de een geïnfecteerd met bijvoorbeeld TBC. En dan gewoon kijken, wat gebeurt er? En voor de zuivere geslachtslijn wilde Hitler en Mengele en de andere artsen wilden graag hebben dat er geen enkele afwijking meer was. Dus voordat de oorlog begon, werden alle mensen die een afwijking hadden, een geestelijke beperking hadden, die werden in een, zeker kinderen in het begin, heel eenvoudig, werden in een busje gestopt. En die gingen naar een kuuroord, maar daar kwamen ze nooit aan. Want de uitlaatgassen die kwamen zo terug in de bus. En voordat ze er waren, waren de kinderen overleden. En zo zijn er 200.000 gehandicapte mensen omgebracht. En zo zijn eigenlijk de gaskamers begonnen in Duitsland met het vermoorden van hun eigen volk voor een betere... Ja, ik denk dat deze informatie heel veel mensen helemaal niet weten. Nee, ik denk dat bijna niemand het weet. Ja, dat het zo begonnen is. Als ik nou mag vragen aan jullie, voordat we verder gaan over de details en alles wat er gebeurt op dit gebied. Henk, wat is jouw motivatie? Hoe ben jij eigenlijk betrokken geraakt in dit werk? Nou, eigenlijk zoals jij ook al zei in het begin. Als christen weet je, abortus is niet goed. Maar op een gegeven moment werden we gevraagd om in te stappen in de vertegenwoordiging van Ba'at Chaim. En wij zijn daarover gaan bidden. En de Heer legde echt op ons hart van, ja, het is erg leuk dat je er een mening over hebt, maar het wordt tijd om er wat aan te gaan doen. En zo zijn wij begonnen. Dat is nu zo'n 12 jaar geleden. Ja, en heb jij al mensen in jouw omgeving waarvan je hoort van, ach, dat moet kunnen, abortus? Oh, hoor je absoluut. Dat al in christelijke kringen, bijvoorbeeld in de gemeente waar jij naartoe gaat? Of zijn ze bang tegen iemand van de BHK? Ja, we hebben laatst wel een keer een hele goede discussie daarover gehad. En inderdaad, eigenlijk kom je zowat alle aspecten en alle houdingen ten opzichte van abortus, kom je zelfs in een huiskring alweer tegen. Zowel voorstanders als tegenstanders, ja, absoluut. Ja, dat is wel een zorgelijke ontwikkeling. Kees, jij had een hele goede baan in Urk bij het grafisch bedrijf, want we deden heel veel samen. Ja. Dus daar ken ik jou van. Ken Henk trouwens ook al veel langer, hoor, luisteraars. We zijn samen nog naar Israël geweest. In 2003, als ik het goed heb zelfs. Ja. Kees, jij hebt op een gegeven moment je baan opgezegd. En je bent bij Bert Doornbos ingetrokken, zeg maar. Bert heeft de leeftijd bereikt dat hij toch langzamerhand een stapje terug moet doen. Wat is voor jou de reden geweest dat je speciaal voor dit hebt gekozen? Nou, ik denk dat meer dan 10 jaar geleden is dat ik bij Schreeuw om Leven over de vloer kwam. In contact kwam met Bert. En ja, ik was commercieel accountmanager bij een drukkerij. En ja, daar ging veel drukwerk in om. Zo begon het. En Bert zal Bert niet zijn als je op kantoor bent. En dat we het over de inhoud gaan hebben. We gaan helemaal niet over drukwerk hebben. We gingen het over de inhoud hebben. En de Heer heeft dat stap voor stap meer op je hart gelegd. En ik verbaas me, ik weet nog dat we op een gegeven moment een grote mailing gingen doen. En dan praat je echt over heel veel geld. En dan zit je als accountmanager. En dan zegt Bert, die zegt, Kees, we gaan er eerst voor danken. En dan gingen we in gebed. En we dankten de Heer dat we dat gingen doen. Dat de beslissing genomen was om een folder te doen. Dan zat je in de auto en denk ik, niet te geloven. Ik moet de Heer danken dat ik die order gekregen heb. Dus je zat dus eigenlijk met een heel ander gedachte. Maar de inhoud die in de folder stond en waar we voor aan het strijden waren en aan het informeren, dat raakte zo ontzettend mijn hart. En ja, je ziet ook Bert ouder worden. Bert en Willy Doornbos, behoorlijk op leeftijd. En ik heb verschillende keren het erover gehad. Hoe gaat gelukkig, dat? Gelukkig zit hij hier niet bij, want dan zou hij gelijk ingegrepen. Ja, ja, ja. Dat ja, te ja, zeggen. Ja, ja. Nee, was echt, ik ga door. Het is voor mij een roeping en dat is het ook. Het is ook echt voor hen een roeping. En met alle respect, hij doet het wel. Al 30 jaar. En met dit jaar op 24 december is het 30 jaar geleden dat Stichting Schreeuw om Leven is opgericht. En al die tijd, en hij had ook een goede baan, heeft hij aan het front gestaan. Hij is verguisd, alles. En dat, ja, en dan merk je, dat heb ik me weer ook over gehad en ook thuis over gehad met mijn vrouw, met Annemiek, dat hij regelmatig al 3 jaar lang vraagt, Kees, wil je nou over nadenken om bij ons in te komen? Want het ligt zo op mijn hart, het leven, dat je daarmee aan de slag wil. En je bent eigenlijk, het is het stomme, je bent aan het rekenen, kan het wel? Totdat op een gegeven moment, verschillende keer breng ik dit gebed bij de Heer, en dat we s'avonds, mijn vrouw en ik, heel uitvoerig de gebeden hadden. Van, Heer, wilt u het ons echt duidelijk maken wat u wil? Wat u wil is. En dan ga je naar je werk, en dan kom je op je werk, en je open je computer, je open je e-mail, en dan krijg je dagelijks woord. En uit Matteüs 24, dat we ons geen zorgen hoeven te maken over wat we eten, drinken zullen, dat hij ook voor de musjes zorgt. Toen heb ik Annemiek opgebeld. Ja, ik schiet er nog van vol. Maar dan denk ik, Annemiek, dit is het, hè? Dit is het antwoord. Wij moeten er naartoe. Toen hebben we allebei ons baan opgezegd. We krijgen ook wel een vergoeding. En als je van tevoren had gerekend, natuurlijk doe je dat. Want je moet ook de kosten overeen voor een toren gaat bouwen. Ja. Maar dan had het niet gekund. En nu zijn we meer dan een jaar verder. We hebben geen stuiver tekort gekomen. En er wordt van alles geregeld, privé. Dus we krijgen de ruimte van de Heer. En jij en je vrouw ervaren ook, net als Henk en ook jouw vrouw, hè, want jullie doen het samen ook. Dat vind ik het mooie van jullie allebei. Samen met de vrouwen op pad. Ervaart dus ook echt en duidelijk dat God je geroepen heeft voor dit onderwerp. Ja, absoluut. Absoluut. Want je bent wel bij meer dingen betrokken. Denk ook aan de schepping natuurlijk. Ja. Hoewel dat ook alweer verbonden zit aan dit onderwerp. Dus, De schepping ook dat. Je bent ook aan het kijken van waar wil de Heer je hebben. Maar bij de schepping of evolutie, daar hebben we 9 jaar geleden het concept gemaakt voor Weet Magazine. Nou, Weet Magazine, christelijk tijdschrift voor jongeren, een wetenschappelijk tijdschrift. Dat groeit nog steeds. Daar hebben we een hele grote achterban. Maar ook aan kennis, ook aan initiatief. Mensen die aan het front staan. En dat de Heer ook duidelijk laat zien, dat is goed. Dus daar ben ik wel bij betrokken. Zijdelings, maar dat is in de stijgers gezet. En ze hebben nu 11.000 abonnees en het groeit nog steeds. Maar bij Schreeuw om Leven, daar kies je niet voor. Je kiest niet voor om uitgemaakt te worden voor rotte vis en belachelijk gemaakt te worden in nieuws en in kranten. Nee, de Heer legt dat op je hart. Ja. En als je dan daadwerkelijk... Wat heb jij daadwerkelijk meegemaakt dat je uitgescholden werd? Nou, je wordt gewoon bespottelijk gemaakt. Je wordt echt bespottelijk gemaakt in uitzendingen. Je wordt misbruikt. Radio 1-journaal, dat er een arts in de uitzending zit en die zegt gewoon glashard. Er is geen enkel onderzoek wat aantoont dat vrouwen spijt hebben van abortus. Dat abortus negatieve gevolgen heeft. En denk, verdraaid, dat is een huisarts. En die zit gewoon glashard te liegen in de uitzending. En toen mocht ik op laatst nog wat zeggen. Daar was jij bij? Daar was ik. Telefonisch was ik in de uitzending. En dat je, wat te vroeger ook, meneer, u heeft een andere mening als de christen die in de uitzending zat. Dus ze hadden eigenlijk gedacht mij tegen elkaar uit te spelen. Maar het was live. Dus ik heb dat niet gedaan. En ik heb verteld over de hulpverlening van 4, 5 vrouwen die per dag bij ons aanbellen voor hulp. Ik zeg dus, de huisarts die zegt dus eigenlijk, al die vrouwen stellen zich aan. En dat geldt ook voor de VBOK, dat geldt ook voor de andere organisaties. Ja, toen werd ik uit de uitzending weggedraaid, want dat mocht ik niet vertellen. Okay. En dan merk je dus dat je hebt met een geestelijke strijd te maken. Ja. Heb jij dat ook meegemaakt, Henk, dat je uitgescholden bent? Nee, niet uitgescholden. Wel dat er hele duidelijke meningen zijn. We zijn op een gegeven moment een keer de Vierdaagse gaan lopen als een sponsorloop voor Baat Gaïm. En in de kerken kreeg je dan best nog wel de handen op elkaar om wat geld op te halen. Toen ik bij mijn collega's langs ging, toen zei de een na de ander: Henk, we vinden jou een fantastische man, maar hier kan ik geen cent aan geven. Ja, oké. Dat is duidelijk. Dat is een keus die ze ook maken. We hebben het dus over abortus. We hebben het gehad over het feit dat abortus gewoon volgens de Bijbel niet is, want je doodt het leven. En wat kunnen we daartegen doen als gelovigen? Want het probleem is en blijft natuurlijk toch. Wij geloven dat de Bijbel Gods woord is, de waarheid is. Dan hebben we met een hele grote partij te maken. Helaas tegenwoordig veel meer dan, het is veruit de meerderheid, die niets heeft met de Bijbel. We weten ook dat er gewoon problemen uitkomen. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe ga je de mensen bekendmaken? Hoe moet je dat dan zeggen? Het is niet goed. Want luisteren ze wel naar je? Dan hebben we hier zo'n christelijke fundamentalist die hier eens even mij komt vertellen hoe het in elkaar zit. Hoe ga je daarmee om, Henk? Nou, het moet duidelijk op meerdere vlakken tegelijk gedaan worden. En gebed is de belangrijkste ondergrond voor de hele christelijke pro-life beweging. Het is een geestelijke strijd. We merken dat ook. Hè? Je had het eerder over zijn het nou wel offers? Is het wel afgodendienst? Wij merken heel duidelijk dat het dat ook vandaag de dag nog is. En dat alleen door gebed je de openingen kan maken om de tweede stap te maken, namelijk praktische hulp. Want praktische hulp, daarmee moet je uiteindelijk de vrouwen bereiken die maar in een heel, heel kort tijdsbestek een heel moeilijk besluit moeten nemen. Oké, dan gaan we het later over hebben in de uitzending, wat die hulp dan is. En wat vind jij? Want Schreeuw om Leven is natuurlijk een organisatie. Henk heeft natuurlijk nog een normale baan, een reguliere baan, dus die zit wat anders erin, maar jij bent fulltime hiermee bezig. Wat doet Schreeuw om Leven bijvoorbeeld als werk? Nou, we hebben afgelopen jaren de beslissing gemaakt om ons te focussen veel meer op voorlichting en hulpverlening. Nou, dit jaar hebben we alle huisartsen een mailing gestuurd met een boekje Nooit met Zelden. Er staan verhalen in de vrouwen die zelf vertellen wat een abortus met ze gedaan heeft. We hebben daar een bijsluiter bij gedaan in de vorm van een medicijndoosje. Dus eigenlijk blanco gestuurd. Maar Kees, lezen de vrouwen dat wel? Willen ze nee, dat wel weten? Ja, maar dit gaat eigenlijk meer over de huisartsen. Omdat we merken dat huisartsen heel veel vrouwen gewoon klakloos doorsturen. En als je dan ziet dat er bij tientallen tegelijk werden die doosjes door huisartsen aangevraagd om verder uit te delen. Want je moet door die media heen en de seculiere media, en daar ben ik ontzettend dankbaar dat we hier zitten vandaag. Maar de seculiere media, die zwijgt. Die vertelt het niet. Dus je moet eigenlijk altijd weer zoeken naar een manier om door die media heen te komen met iets te triggeren. Ja, en dat kan wel eens provocerend zijn. En dat is balanceren van stoot je je eigen achterban niet af. En wel zo communiceren dat je de interesse wekt of de irritatie wekt bij de seculiere media, dat ze wel over moeten schrijven. En dat vind ik best een hele lastige uitdaging. En ik denk dat de grootste, wij schrijven met regelmaat alle kerken aan in Nederland, die mailen we. En op 7 oktober, vanaf 7 oktober, vanaf vandaag dus, liggen de nieuwe mailingen op de mat. En in het voorwoord schrijf ik ook, toen een aantal weken geleden, 3-jarige Aylan Koerdi, die foto de wereld rondging, dat hij als jongetje van 3 jaar op het strand lag, dat was de trigger dat het vluchtelingenprobleem een gezicht kreeg. In alle kerken werd ervoor gebeden, er werden acties op touw. Ja. En dan denk ik, wat is het verschil met een 3-jarig jongetje of een kindje van 3 maanden? En waarom komt dat niet in beweging in Nederland? Waarom is dat kindje nu wel zo erg op het strand en die kindjes in de moederschoot, is dat niet erg? Ik vraag me ook af, wanneer is er voor het laatst bij u in de gemeente gebeden voor abortus? Wanneer is voor het laatst gebeden voor de hulpverleners? Wanneer is het laatst gebeden voor de moeders die in nood zijn? Wanneer is voor het laatst een actie op touw gezet? Wij gaan die vrouwen helpen. Wij gaan die helpen om die nood die ze hebben, of dat er geen geld is, of geen huisvesting, of geen kleren, of de studie. Wanneer gaan wij een actie opstarten? Dat we zeggen, we gaan die vrouwen opvangen, we gaan ze begeleiden. Want een abortus is een traumatische ervaring. Op 31.000 abortus in Nederland komen 30.000 mensen per jaar in de problemen. Lichamelijk of psychisch. Dat is helemaal onderzocht. Dat zijn cijfers van de FIOM. Dus, en de FIOM is? De FIOM is een niet-christelijke organisatie die voorlichting geeft. En mogelijkheden als het gaat over zwangerschap, over gemeenschap, over SOA's, over abortus. En die zeggen dat 57% van de vrouwen na een abortus te maken krijgt met tijdelijke of blijvende lichamelijke of geestelijke problemen. En 37% van de mannen heeft dat ook. Dan heb ik toch nog een vraag. Dus dat is ook een heel interessant onderwerp. De man, de rol van de man. Ja. Maar ik weet dat jullie al een hele tijd de samenwerking hebben met de organisatie in Amerika. Silent Scream. Silent Scream. Ja. Waarin de getuigenissen worden verzameld van vrouwen die schade hebben aan abortus. Silent No More. Silent No More is het. Ja, zie je. Silent No More. Ik heb dat zelf altijd gezien. Ik weet nog goed dat ik een tijd aan het bidden was en dat ik tegen Bert Doornbos zei, Bert, ik zie dat de getuigenissen van die vrouwen, dat het een wapen is. Ja. Je hebt een wapen, maar je gebruikt het niet. Dat had ik echt op mijn hart. Dat heb ik toen tegen Bert gezegd. Omdat ik geloof dat als je daar wat mee gaat doen, kun je wat winnen. Ik weet dat aan de hand van al die getuigenissen in Amerika er rechtszaken zijn aangespannen ten aanzien van abortus. Maar hoe staat het daarmee? Ik heb er eigenlijk nooit meer wat over gehoord. Gaat dat de goede kant op of heeft dat zin? Ja, dat heeft wel degelijk zin. We merken dat de getuigenverklaringen die er zijn bij Silent No More, we hebben ze kopieën ervan van een paar duizend liggen bij ons op kantoor. Hele stapels met verhalen van vrouwen wat er met ze gedaan is. Hoeveel getuigenissen hebben jullie in totaal verzameld? Nou, die we gekopieerd hebben, die we gekregen hebben, zijn er ongeveer 1500. Maar in Nederland zelf? In Nederland zelf verzamelen wij geen getuigenverklaringen. Dat hebben we niet gedaan. Want dat is eigenlijk gelijk ons gebrek. We zijn een organisatie die geen financiële steun van de overheid krijgt. We zitten met een man of vier fulltime. En 150 tot 200 vrijwilligers door het land. Nou, dit zou gelijk een goede oproep zijn op de radio, dat er een vrijwilliger komt die dit op zijn hart krijgt om die getuigenissen te gaan op te nemen en zo. Ja. Nou, het lijkt me eigenlijk even goed om een pauze te nemen. We gaan luisteren naar muziek. Thank you. Het lied is Ik Vergeef. Het is gezongen door Mission Grace. Het heeft wel niet te maken met, op zich met het onderwerp abortus. Maar het is wel een hele mooie eye-opener om... Hoe zit het eigenlijk met vrouwen die zoveel problemen hebben nadat ze een abortus hebben gepleegd? Kees, jullie doen heel veel werk met de hulpverlening van Schil om Leven. Veel ervaring. Als een vrouw bij jullie komt en vertelt dat ze worstelt met de abortus die ze heeft gedaan. Haar eigen kindje vermoord heeft. Wat doen jullie dan? Nou, het is in ieder geval voor ons al heel dankbaar dat die vrouw hulp zoekt. We merken dat er soms zelfs na 50 jaar dat vrouwen alsnog hulp gaan zoeken. Omdat ze, ja, die vraag die blijft, hoe groot zou mijn kindje... Na 50 jaar? Ja, na 50. We hebben pas een vrouw van 63 gehad en die op 14-jarige leeftijd een abortus gehad had. Illegaal, onder in het ziekenhuis, door de ouders in de steek gelaten. En er was een schande voor de familie. Dus toen was het ook al gedwongen. Nou, en dan ga je met die vrouwen in gesprek. Vragen of met ze mogen bidden. En dat is heel bijzonder. Elke vrouw die komt om hulp voor een abortus, die een abortus overweegt. Of na een abortus. Elke vrouw zegt dat is goed. Dat we mogen bidden. Ook moslima's vinden het allemaal. Dan zie je ook hoe hoog de nood is op dat moment. De vrouwen waar we een traject in gaan, dus voor gesprekken. We hebben een cursus vergeven en bevrijd. Zijn de vrouwen ook, als ik vragen mag, niet een beetje bang dat als ze met jullie bellen, dat jullie toch hun op de vingers tikken van kritiek geven? Ja, dat is niet goed geweest wat je hebt gedaan. Of doen jullie dat niet? Nee, we veroordelen ze niet. Wij staan net zo schuldig als zij. God zegt ook in zijn woord van wie een van mijn geboden niet gehouden heeft, heeft ze allemaal overtreden. Dus wij zijn geen haar beter als zij. Alleen we mogen ze wel het evangelie vertellen. We mogen wel vertellen dat ook God zegt, al wie ze zonder beleid en laat, die zal barmhartigheid. Niet misschien, nee, die zal. We kunnen er bij de Heer neerleggen met ze. En daar hebben we een hele cursus voor, een bijbelstudie, die we dan ook heel regelmatig doen. Het kan één op één zijn in het land, met counselors die we hebben. Het kan zijn in groepsverband. En groepsverband is soms heel heftig, doordat de een die begint te vertellen. Ja, en dan gaan er wonden open bij een ander. Maar als je het niet openbaar maakt wat in je speelt, dan kan je ook geen bevrijding ervan krijgen. Je zal het openbaar. En iets vertellen wat je meegemaakt hebt, geeft voor die vrouw al zo'n bevrijding. Zo'n bevrijding. Dat er ook begrip is. En is er ook iets wat jullie ook symbolisch doen? Dat heb ik wel eens begrepen na afloop. Ja, verschillend. Er zijn... In verschillende organisaties met verschillende landen. Bij de een laat ze een ballon op met een kaartje eraan. En Henk mag zo vertellen wat er in Israël gebeurt. Nou ja, wat wij heel belangrijk vinden is dat ze het kindje ook een naam geven. En daarmee erken je dat het je kind is. En dat je ook echt afscheid neemt van het kind om het af te sluiten. En nou, dat werkt heel helend. Door te erkennen... Het is er geweest, het mag er zijn. En dat je. Er zijn mensen die het ook bij hun in de gemeente naar voren brengen. Nou, dat vind ik uitermate dapper als je het voor de gemeente gaat vertellen, beleiden. Wat zal de gemeente over jou zeggen? Hoe zullen ze denken? Nou, het is een enorme bevrijding. Ja. Even nog een vraagje voordat ik naar Henk ga over hoe ze het in Israël doen. Ik weet nog goed dat ik met vrouwen sprak van Silent No More. Uit Rusland bijvoorbeeld, dat de percentages Rusland, Roemenië en zo, hoeveel gemiddelde abortussen een vrouw heeft in haar leven. Weet jij daar iets van ongeveer af? Ik heb wel eens vrouwen gesproken in een, ik dacht uit Rusland, dat ik hoorde 13 abortussen in hun leven ondergaan hadden of zo. Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat wij op de EO Jongerendag vorig jaar een man ontmoetten. Die nam twee modellen, van die kunststof modelletjes van een kindje van 10 weken. En hij wilde graag twee modelletjes. Hij zegt, ik heb iets met getal 12, zegt hij op dit moment. Want ik ben altijd benieuwd, waarom wil je er twee? Is je vrouw in verwachting van een tweeling of zo? Nee, zegt hij, mijn vrouw is in verwachting. Ze is 12 weken zwanger. Hij zegt, maar mijn zus heeft vorige week haar 12e abortus gehad. Hij zegt, ze heeft al 5 kinderen. 2 van verschillende mannen en 1, daar weet niemand van wie het is. Nou, en ongelooflijk. Dan sta je echt met je oren te klapperen. Van, denk, nou, dan moeten ze een hele andere wereld. Ja, ja. Wat moet je dan voor hard zijn, denk ik? Of wat een nood moet er zijn in iemands leven? Een nood in die iemands leven. Maar ook de nood eigenlijk bij de industrie die abortus heet. Want zo'n kliniek die moet ook achter zijn oren gaan krabben. Die moet ook zeggen van, joh, jij moet hulp hebben. Henk, heb jij wel eens te maken gehad met dit soort gevallen? En kan jij wat noemen van met hulpverlening? Of jij wees net ergens op toen ik zei over het aantal. Ja, het is... door abortus bij een vrouw breekt haar eigen waarde breekt ze af. En daardoor gaan ze naar een identiteit zoeken. Maar ze zitten in een circuit wat het alleen maar in de hand werkt. En ze komen gewoon in een soort draaikolk terecht, waarbij je bijna automatisch erkenning zoekt. En dat doe je vaak in vleeselijke gemeenschap, waardoor je weer een volgende neemt. Het werkt zichzelf in de hand. Het is geen logische keuze meer op een gegeven moment. Je raakt erin verstrikt. Ja. Hey, en hoe gaan ze daar in Israël mee om? In Israël hebben ze ook hechten ze veel belang aan de verwerking van abortussen bij de vrouwen. En daar hebben ze een levenstuin ingericht. De Ganei Chaim noemen ze dat. En daarin kunnen vrouwen en ook mannen overigens bomen planten ter nagedachtenis van hun kind. Een boom is in Israël ook een teken van leven. En daarmee erken je dat je leven afgebroken hebt. Maar je erkent ook dat er bij God nieuw leven is. En je geeft het ook een fysieke plaats. Je kan ergens op teruggrijpen. Het is een erkenning dat kind bestaat en bestaan heeft. En daarmee is het een afsluiting ook van het proces waarin je realiseert wat je gedaan hebt, waarin je ook realiseert dat er vergeving mogelijk is. Hoeveel bomen staan er inmiddels al? Weet je dat toevallig of niet? Zijn dat er 5? Zijn dat er 100? Duizend al. Ja. Want we gaan het hebben, daarvoor zijn jullie hier, over het project Samuel. En dat heeft te maken met Israël. Daar heeft Schroom Leven nu een actie, gaan ze ermee beginnen. Maar hoe zit het nu eigenlijk in Israël? Want voordat we over die actie gaan hebben, wil ik toch wat meer, omdat het duidelijk moet worden waarom dat zo belangrijk is. Abortus speelt een hele kwalijke rol in Israël. Dat is natuurlijk, en ik ben natuurlijk ook een liefhebber van Israël, maar dat is een onderwerp wat we eigenlijk verzwijgen. Waar we het liever niet over hebben, maar het is er. We mogen daar niet voor weglopen. Kun je wat vertellen over abortus en Israël? Want het schijnt, ik heb wat leesmateriaal ook van jou gekregen vooraf, dat het veel erger is percentagegewijs in Israël dan bijvoorbeeld in Nederland. En wij zijn nou niet echt een voorbeeld. Nee, even heel kort door de bocht. De bevolking van Israël is ongeveer de helft van Nederland. Het aantal abortussen is ongeveer het dubbele van Nederland. En de wetgeving in Israël laat abortus tot... Is dat percentagegewijs het dubbele? Of is het qua aantal dubbele? Qua aantallen. Qua aantallen dubbele. Dus dat percentage, dacht ik. Allebei een beetje. Nee, ja. Hoeveel abortussen zijn er in Israël? Er zijn 40.000 tot 50.000 abortussen in Israël. Ah, oké. En Henk of Kees, hoeveel zijn er in Nederland per jaar? 30.000 of zo? Ruim 30.000. Bijna 31.000. Okay. En dan tellen we daar niet bij alle afbrekingen door de morning after pill of de abortuspil. Die worden niet meegerekend. Daar zou ik bijna een vraag over stellen, maar dan gaan we te veel van het onderwerp af. Maar dan is dat qua percentage meer dan dubbele dus. Klopt, ja. Klopt. In Israël is het dan wel heel erg. Ja. En nou is er natuurlijk soms wel eens hele discussies met mensen over de abortusmogelijkheden door de Israëlische overheid. Het gekke is, IVF wordt daar zo gepromoot om kinderen te verwekken. Terwijl ook de abortus daar vrij voor staat. Hoe zit het in het leger? Want daar zijn ook heel veel mensen en heel veel mensen roepen wat. Hoe zit dat nu precies? Ja, het is ook een dilemma, een tegenstrijdigheid. Israël is als natie de natie die het meeste investeert om levens te behouden. Maar volgens de wetgeving en ook volgens de rabbinale wetgeving is een leven pas een leven na de eerste ademtocht. En dat betekent dat tot aan de geboorte de persoon niet erkend wordt. En daarom ze de vrijheid voelen om het weg te nemen als dat nodig is. Zou dat dus betekenen dat de... Want dan praten we over de rabbinaat. Dan praten we over de orthodoxe beweging. De orthodoxie. Dat dus de orthodoxe niks doen tegen abortus? Is Beyat Chaim? Het verschilt heel erg. Want ook onder de orthodoxe is er van alles mogelijk. Maar ook er komen zeker veel vrouwen uit de orthodoxie juist naar Baat Chaim toe. Omdat ze gedwongen worden te aborteren. Omdat in de orthodoxie weer de hele de eer van de familie op het spel staat als er een buitenechtelijk kind komt. Oké, Baat Chaim, wat betekent dat? Baat Chaim betekent gewoon voor het leven. Voor het leven. En dat is een organisatie die gerund wordt door? Door Messiaanse gelovigen in Israël. De voorzitter is Sandy Shoshani in Jeruzalem. Vrouw van de voorganger van de King of Kings. En het is een organisatie met kantoren en consulentes door het hele land heen. Ze hebben nu 12 kantoren verspreid van noord tot zuid en van oost naar west in Israël. En die organisatie is behoorlijk gegroeid. Hoe komen zij aan hun financiën? Komt dat vanuit het buitenland of zijn de Messiaanse gemeentes die er ook aan ondersteuning geven? Ik verwacht dat toch het meeste uit het buitenland komt. Er zijn Messiaanse gemeenten steunen ze wel, absoluut. Maar ook daar in de gemeentes is abortus wordt niet vaak ter sprake gebracht. Dus wat dat betreft is het hetzelfde als hier in Nederland? Absoluut. En het is een heel bijzonder onderwerp. Ik ben in 2003 met jou toen op een pro-life conferentie geweest. Later dacht ik, ben ik nog een keer geweest. Ik ben twee keer geweest. Dit jaar is er weer een conferentie, heb ik begrepen. Ja. En dat is van? Van 27 oktober tot 4 november. En daar ga je heen? Ja, ik ga erheen. Ik kan de eerste dag helaas niet komen, maar de rest zijn er. Kees, ben jij erbij? Nee, ik ben er niet bij, maar de heer en mevrouw Doornbos zijn erbij. Alex en Janneke van Vuren zijn erbij. Dus vanuit Schreeuwenleven zijn er 4 man afgevaardigd. Okay. Ja, want ik weet dat hij ook een van de promotors is en de aanstuurders om het door te doen gaan. Ja, absoluut. Wat houdt die conferentie in? Want als mensen willen komen, kunnen ze zich ook opgeven uit Nederland? Ja, het wordt nog krap, dus we moeten dan wel snel zijn, denk ik. Maar het is een bijeenkomst waar pro-lifers uit de hele wereld bij elkaar komen. En dat is erg bemoedigend, want als pro-lifer sta je normaal gesproken alleen tegenover de wereld. En je praat hier met mensen die automatisch begrijpen waar je het over hebt. Waar je gelijk één van hart en één van geest mee bent. Ja. En je bemoedigt elkaar ontzettend. En is het zo dat men toch Israël ziet als een speciale land? Speciaal voorbeeld? Of het heeft toch een andere rol dan andere landen? Of is het gewoon een aantal clubs die bij elkaar komen? Ik ben wat oneerbiedig even nu. Ja. Die zeggen, nou, we hebben dezelfde visie en daarom komen we bij elkaar. Het is niet. We zien allemaal dat God duidelijk zijn Israël gebruikt om tot de wereld te spreken en nieuwe dingen te doen. En we zien dat het pro-life werk in Israël ook heel ver gevorderd is. En dat daarom Israël een cruciale plek is. Want het zijn ook alle mensen die komen zijn gelovigen. Om de Heer te zoeken ook. En vanuit Israël ook op die manier de zegen weer terug in de wereld te brengen. Oké. En hebben jullie met Baat Chaim ook veel problemen met de orthodoxe beweging? Want er is best natuurlijk wel wat spanning naar Messiaanse gelovigen. Of wordt er samengewerkt? Kan dat op dat niveau wel? Weet je dat toevallig? Of? Ja, dat weet ik. Baat Chaim probeert zoveel mogelijk de boodschap van het geloof te brengen op een persoonlijke basis. En ze adverteren daar niet mee. Zij zeggen, het leven moet eerst gered worden fysiek, voordat het geestelijk gered kan worden. Het heeft geen zin om mensen af te stoten met het geloof en daardoor het leven te verloren te laten gaan. Maar er wordt wel samengewerkt. Ja, absoluut. Ja. Ja. En het is ook altijd een deel van het gesprek met de vrouwen. Om te zeggen van, als je voor het leven kiest, dan zal God je zeker zegenen. En op die manier de weg ook naar dat gesprek te openen. Henk, nou stuurde jij mij vooraf wat informatie. En ook onder andere over het project Samuel. Maar ik kreeg bijvoorbeeld hier te staan twee andere organisaties dan Baat Chaim. Dat is Nekev Life en A Future and a Hope. Ja. En ik vroeg mij eigenlijk af waarom die twee aparte organisaties er zijn. Want die zijn later opgericht dan Beat Chaim. En waarom zij niet onder de vleugels van Beat Chaim de werk doen? Weet je dat toevallig waarom dat is? Ja, nou, in allebei de, voor zowel Beat Chaim als die andere gelden. Van, het zijn lokale uitdrukkingen van christenen in het pro-life werk. En er is niet echt een behoefte om dat allemaal te moeten centraliseren. Er wordt samengewerkt. Bij de conferenties zie je ook al deze mensen samen praten, samen komen. Er is geen vijandschap. Maar weer wel, het is een geestelijke strijd. Heel vaak probeert vijand tweedracht te zaaien en mensen juist uit elkaar te sturen. Maar het is ook een vrucht, want soms door het uit elkaar lopen, in het begin gaat dat soms best met wrijving, zie je toch iets nieuws groeien, wat gewoon harder groeit dan als het bij elkaar was gebleven. Oké, dus je ziet eigenlijk dat het heel positief het is. Ja, het is zeker een zee. Oké, nou weet ik... door de vriendschap met Bert Doornbos, dat er een grote liefde bij Schilm Leven is voor Israël. Ik weet dat Bert ook daar wel eens op aangesproken is door kerkelijke kringen, dat hij te veel liefde toont in het openbaar voor Israël en dat hij zich bij de abortussen moet houden. Zo wordt het dan even kort door de bocht gezegd. Ik weet van jou ook nog, Kees, dat dat allemaal aan het ontwikkelen is. Maar dat het wel heel bijzonder is dat jij daar ook helemaal achter kan staan. Dus daar ben ik heel blij mee. Want uiteindelijk moet Israël natuurlijk wel een rol hebben, ook in dit programma. Want het is Radio Israël. En nou heeft eigenlijk de stichting Schil om Leven iets bijzonders uitgedacht. En dat is het project Samuel. Waarom het ik kan je eerst vertellen, Kees, wat houdt het project Samuel in? Nou, er zijn eigenlijk twee vragen die je stelde. Je zegt eerst het een dan het ander, maar misschien is het goed om het samen te vatten. We hebben in Nederland de mogelijkheid om jonge vrouwen te helpen die kiezen voor het leven. Ja. En met regelmaat richten we tweedehands spullen een babykamer in. We krijgen echt heel veel van gezinnen in Nederland, complete babykamers. Echt, Want daar is behoefte aan? Daar is echt behoefte aan. Op het moment dat een vrouw zegt van ja, maar ik kan het kind niet krijgen, want ik heb geen geld, is een schuldsanering. En als dat het probleem is, dat mag nooit een reden zijn tot abortus. Dat kan niet. Alleen wat gebeurt er? Wat dat betreft kunnen we best heel veel spullen ter beschikking stellen. Alleen toen kwam het idee, zullen we dat ook doen voor Israël, omdat daar ook zoveel abortussen zijn. Nou, een van onze relaties die vertelde dat die echt vrachtwagenladings, ja Jack, het is echt waar, er staan zo onvoorstelbaar veel babyspullen, heeft hij gekregen. Nou, dat varieert van luiers, tuitbekertjes, shampoo, kleding. Ik weet het. Het is echt onvoorstelbaar. In onze loods hebben ook hele partijen gestaan. Dus, Er zit één maar aan. Die spullen mogen niet in Nederland op de markt gebracht worden. Dus we kunnen er in Nederland niets mee. Toen hebben we ervoor gekozen, we gaan pakketten maken. We gaan babyspullen pakketten maken en die gaan we naar Israël sturen. Nou, dat gaan we niet fysiek doen. We gaan dat symbolisch pakketten sturen. Want het is natuurlijk veel goedkoper om die pallets gewoon als pallets te laten dan te versturen. En in zo'n pallet zit er ongeveer de waarde van €25 aan goederen voor de eerste opstart als je in verwachting bent, een kindje hebt gekregen. En wij hebben een foldertje gemaakt die gaat zit vandaag bij de mailing van 7 oktober. En in dat foldertje staat een advies eigenlijk aan de jongeren, aansporing aan kinderen. Ga op school aan de slag om zoveel mogelijk hulppakketten te sponsoren. Voor een tientje per pakket wordt het pakket in Israël afgeleverd. Nou, zo willen we op de jongeren bij betrekken bij Israël. We willen de band aantrekken met de organisaties in Israël. En iets wat wij in Nederland niet mogen gebruiken, willen we die man die dat ter beschikking heeft gesteld helpen om het in Israël ook te krijgen. Henk, is dit nodig in Israël? Absoluut. Armoede is een van de grootste redenen waarom mensen kiezen om te aborteren. Het zij dat het al het tiende kind in het gezin is, of toch vaak dat vrouwen en mannen allebei werkeloos zijn. Als ze niet werkeloos zijn, dan is het minimumloon niet genoeg om een ander kind te veroorloven. Het is verreweg de grootste reden tot abortus. Nou, en jullie zijn daar mee gekomen nu met die actie. En wat hebben jullie grote verwachting daarvan? Want ik weet natuurlijk van Bert wel eens dat het onderwerp Israël soms wel een gevoelig onderwerp is. Ook toen de actie was met de Holocaust-overlevenden. Hoe ga je daarmee om? Er waren een aantal mensen laaiend enthousiast over. Maar ook een aantal mensen zeiden, ja, maar Schilm Leven is voor de pro-life-beweging en niet voor Israël. Nou, hier kunnen ze eigenlijk niet omheen. Het is ook pro-life. Het is, we leggen ook in de folder uit die erbij zit, dat de spullen, die staan er. En die mogen niet in Nederland op de markt. En omdat pro-life beweging, we zijn lid van Life International, dus connecties met pro-life beweging wereldwijd, hebben we echt gekozen wie gaan we helpen. Wat kunnen we doen om toch die spullen bij moeders te krijgen? Want eigenlijk moet het niet uitmaken of iemand Nederlander is, Duitser is of Israëliet is. Als hij in de nood is, dan moet je hem kunnen helpen. Dat is ook een Bijbelse opdracht om elkaar te helpen. En als je dan die partij niet in Nederland op de markt mag brengen, breng hem dan op een plaats waar die hard nodig is. Nou, in Israël is die heel hard nodig. En het is voor moeders die kiezen voor het leven, dus om ze te motiveren om geen abortus te doen. En we zouden het fantastisch vinden als jongeren de folder meenemen naar school of naar hun kerk of hun vereniging en zeggen: wij gaan auto's wassen. We gaan een marktje organiseren. We gaan een sponsorloop doen. En in die folder leggen we ook, geven allerlei tips wat je kan doen om zoveel mogelijk pakketten te kunnen sponsoren die getransporteerd kunnen worden naar Israël. En ik heb wel verwachtingen dat de Heer dat wil zegenen. Hoeveel pakketten zijn het in totaal als alles verkocht zou worden, zeg maar, gesponsord zou worden? Dat is een hele goede vraag. Ik heb ze niet geteld, Jack, maar ik weet dat... Zijn dat er 1000? Zijn dat er 10.000? Ik denk, ik kijk Henk aan. Misschien kan jij een schatting geven, maar ik denk dat je zo... richting 5000 pakketten wel kunt gaan. Ja, 5000 pakketten. Ja. En eerlijk is eerlijk, die transporteur heeft gezegd: ik kan nog veel meer krijgen. Dat is wel heel bijzonder. Ja. En het zijn... En zoals kleding, het is een unieke kans eigenlijk. Het is echt uniek. En er zit kleding bij, of er zitten dingetjes bij die uit visementen komen. Er zit kleding bij die afgekeurd zijn door winkels omdat het net niet de goede kleur is. Ja, dat moet je natuurlijk niet in Nederland op de markt brengen. Want dan schiet je eigen in je voet, zoals die winkels. Dus daar komt het vandaan. Dat is inderdaad wel een heel getuigenis dat mag gebeuren. Ja. Dus ik hoop dat er veel luisteraars zijn die naar de website gaan van Schreeuw om Leven. En project Samuel. Daar zitten jullie eigenlijk voor. En als dat het enige is wat we gaan vertellen, dan zijn we heel snel klaar. Kunnen we nog wat meer doen in Nederland voor het werk? Wat is nou belangrijk? Als ik nou vraag... Oké, we trekken 10 euro en we storten 10 euro bij Schreeuw om Leven. Voor het werk van Beat Giem is het, uiteindelijk. Maar is er niet wat meer? Wat kunnen we doen om in Nederland de kerken wakker te krijgen? Nou, dat is een hele lastige. Hoe kom je daar doorheen? We hebben gemerkt, de vorige mailing die we gedaan hebben, die was begin september, viel op de mat. Dat is, hadden we een special gemaakt over seksualiteit en relaties. En waarom? Omdat bijna elk abortus voortkomt uit een instabiele relatie. Dus je kan voorlichting geven, wat is een abortus? En je kan vertellen, wat doet het met je? Maar een abortus is een gevolg van een zwangerschap. En een zwangerschap is een gevolg dat je gemeenschap hebt gehad en dat er een kind komt wat je eigenlijk niet wil. Door die special die we gedaan hebben, die hebben we aan alle kerken toegestuurd, hebben we verteld... hoe relaties tot stand brengen. Wat dat met je doet, dat je hand in hand loopt of dat je elkaar zoent. Wat maakt dat bij elkaar los? Nou, die is zo ontzettend aangeslagen. We hadden de 30.000 gedrukt en die waren binnen 2 weken waren die op. We hebben de besluit genomen om er nog 30.000 bij te drukken, want ze worden echt per duizenden tegelijk besteld door scholen en kerken om uit te delen. En de bestelling die was, ik weet nog goed, die was op donderdag gedaan. En vrijdags was de helft al besteld toen we de mailbox morgens openden. En denk, hoe kan het? We moeten dus nog veel meer. Op dat moment breng je eigenlijk de nood binnen de kerk. Geef je een gezicht. En ik ben wel eens bang dat wij als kerken de derde brief in de openbaring aan Laodicea, dat die gericht is aan ons als christen in Nederland, dat we hartstikke lauw zijn. We weten dat het gebeurt, maar wat doen we eraan? Dat we liever een duit in het zakje doen van och, het is zo erg. En ondertussen gaan we door met eten en drinken en we doen alles wat we normaal ook doen. Nee, het wordt tijd voor een opwekking. Het wordt tijd dat we mensen in de kerken opstaan. En net zoals dat je elke week bidt voor de zending. Dat er elke week in kerken gebeden wordt voor de nood in de gemeente. Voor de persoonlijke nood. Bid ook maar elke week voor afschaffing van abortus. En daar heb ik diep respect voor onze volksvertegenwoordiger, van SGP in de... Kees van der Staaij. Ja, Kees van der Staaij, om toch maar een beetje reclame te maken. Maar dat hij met de nabeschouwingen zo opkomt voor het leven... en zo duidelijk durft te zeggen dat abortus moord is... wat hij direct natuurlijk door D66 op aangevallen wordt. Maar wij hebben mensen nodig die uitkomen voor de waarheid. Echt getuigen. Wie is de Heer Jezus voor mij? Wat doet een abortus met je? Wat is abortus? Want de media vertelt het niet. En als we het vergeten te vertellen in onze eigen achterban, in onze eigen gemeentes, in onze eigen gezinnen, hoe willen we dan voorkomen dat er steeds meer jongeren in de problemen komen door een abortus? Omdat ze alleen maar de andere kant horen, dat het een oplossing is. Hebben jullie een gebedsnetwerk bij Schilmleven? Ja, jazeker. Hebben jullie bijvoorbeeld iemand die het werk coördineert en dat er overal gebedsgroepen zijn die gebedspunten krijgen aangereikt? Ja, op verschillende manieren zijn er bidstonden. 40 dagen gebed en vasten vanuit de American organisatie. Er is op dit moment contact mee. En met name dat organiseert, houdt Bert Doornbos zelf heel goed bij. En daar wordt op allerlei plaatsen wordt gebeden. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Maar goed, jullie hebben niet echt concreet overal gebedsgroepen die dus ook voor praktisch voor jullie werk bidden, voor speciale doorbraken als er ergens problemen zijn, dat jullie een gebedsnetwerk hebben. Want dat zou wel een heel, heel bijzonder zijn, want dan zouden mensen zich kunnen opgeven en de gebedspunten kunnen vragen. Ja, ik heb het gevoel dat ik nu een nieuw iets... Je raakt een heel teer gevoel. Okay. Een teer punt. Ik zou willen dat er dat was. Het is wel heel belangrijk, denk ik, dat er een gebedsnetwerk ontstaat. Ja. Een gebedscoördinator bij jullie op kantoor. En waar jullie ook de praktische problemen... Ik noem maar wat, want... Ik ken Bert al zoveel jaren en ik hou van die man. Maar ik weet ook dat hij een groot geloof heeft. En daardoor veel mensen om hem heen soms werkelijk de muur opjaagt. Of gordijnen. Op de gordijnen jaagt, ja. Want hij komt met zulke grote plannen soms dat je in paniek raakt. Hoe gaan we dat betalen? En dat komt ook vaak voor elkaar. Maar het zijn wel punten waarvoor praktisch ook gebeden kan worden. Maar ook voor situaties van abortus. Jack, twee dingen. Als ik kijk hoe groot het geloof is en dat je merkt dat God verhoring geeft op het gebed. Ik weet nog in 2009, dus 6 jaar geleden, hadden wij de plannen om een folder huis in huis te verspreiden. Schepping of evolutie, wat geloof jij? Ja. Ik heb dat plan mee opgezet en er was 1,5 ton voor nodig om dat door te voeren. En we zitten 's maandags op kantoor en ik zat er dus als accountmanager van een drukkerij die dat zou verzorgen. En Bert Doornbos die gaat in gebed. Voordat we gingen vergaderen met de mannen 5 zegt: Heren, dank u wel dat het geld onderweg is en dat we dit mogen gaan doen. En ik zat echt met kromme tenen. Ik denk, hoe kan dit nou? Ja, ik weet het. Dat is wat jij bedoelt met iemand op de kast jagen. Want ik moest het betalen bij de drukkerij. En als ik weet, er was geen stuiver. Dus we gaan, hij zegt amen, we gaan aan het vergaderen. En nog geen 10 minuten later word ik gebeld door een broeder die ik ken. En die zegt, Kees, ik moet je bellen. Hij zegt, want jij bent met zo'n folder bezig, hè, huis in huis. Gaat dat nog door? Ik zeg, ja, we hebben er net voor gebeden. En we zijn nu aan het, we hebben ervoor gebeden. En we gaan het inderdaad doen. Hij zegt, ben je ook financieel rond? Ik zeg, nee, we zijn financieel niet rond. We hebben nog geen stuiver. En je moet even mijn zwager bellen. Zegt, ik heb gisteren wezen lopen met hem. Hij zegt, ik vind het zo goed. Bel hem maar, ik betaal. En dan denk ik. Wow. Hoezo gebedsverhoring? Ja. En het tweede punt, wat je zegt, die gebedsgroep. En dat raak je een heel teer punt. Mijn vrouw en ik hebben een jaar geleden onze baan opgezegd. En wij merken dat we aan het front staan. We merken echt dat we aan het front staan. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel. Er komt zoveel op je af. En dat de duivel ook zo probeert er tussen te komen, tussen je relatie als man en vrouw. Het gaat heel goed hoor, voor de luisteraars, geen zorgen. Maar dat je zo graag wil dat er voor je gebeden wordt. Ook jullie kinderen zijn natuurlijk absoluut. Bij dat onderwerp natuurlijk een heel gevoelig onderwerp. Ja, ja zeker. Want, dus dat is een heel belangrijk punt. Gebedsgroepen, zeker. Speciaal voor jullie als persoon, voor jullie huwelijk, voor jullie kinderen. Voor de bediening, voor financiën, want je leeft nog steeds uit geloof. Absoluut. En ik moet zeggen, ik heb het zelf verleden jaar meegemaakt. We zijn zo'n beetje gelijk gestart. Ja, dat weet ik nog, ja. En als je vooruitkijkt, raak je in paniek. En als je terugkijkt, weet je, wat een groot God dienen wij. Ja. Dat elke keer alles weer binnenkomt. En dan denk je, waar heb ik me nou eigenlijk zorgen om gemaakt? Ja. En ik moet u zeggen dat, luisteraar, want we zijn bijna aan het einde van het programma gekomen. Toen ik uitstapte in geloof, toen werd ik door een heel aantal mensen uitgelachen en gezegd, wat doe je nou, je geeft al je zekerheden op. En toen zei ik steeds, ik ga voor de meest en de enig betrouwbare werkgever in de wereld werken. Precies. Er is geen andere werkgever die zo betrouwbaar is. En als hij belooft dat het komt, komt het er. En al die andere bedrijven, daar moet je maar afwachten. En tegenwoordig, welk bedrijf heb je nog zekerheid? Jij hebt een goede baan, maar ook voor jou geldt het. Het kan zomaar een reorganisatie komen, je ligt eruit. Ja. Oké, we gaan bijna stoppen. Jij wil nog wat zeggen? Ja, bij Bad Geïm hebben ze wel het gebed georganiseerd. Ze hebben daar elke maandag een bidstond. En die gebedspunten gaan letterlijk de hele wereld over. Worden in diverse talen vertaald. En ook in het Nederlands. Dus elke maandagavond probeer ik de Nederlandse gebedspunten uit te sturen. Zodat men specifiek voor de punten waar de consulenten mee komen. Van ik heb gisteren mevrouw Q gehad. En die staat op het punt om te aborteren. Bid alsjeblieft dat ze van gedachte gaat veranderen. Okay. Hoe kunnen ze die punten krijgen om daarvoor te bidden? Hoe moeten ze dat dan doen? Zal ik ze doorsturen? Dat is eventueel een reactie at radioisrael.nl. Ja, of gewoon beatgaim.nl. Beatgaim.nl, jullie hebben een eigen website. gmail.com. Nee, we hebben geen website, we hebben alleen een mail. Oh, beatgaim at gmail. Beatgaim.nl at gmail.com. Oké. Oh, .nl. Beatgaim.nl. Oké, maar goed, anders sturen ze maar een reactie at Radio Israël. Schreeuw om Leven heeft ook een website. Ja. Die is eigenlijk heel makkelijk te vinden. Er is Hulp, is ook een aparte website. Ja, want sinds jij er bent, komen er allemaal websites. En gebeurt er van alles daar zo. Een zeer actieve groep geworden. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Ik vind het een heel bijzonder gesprek. Ik hoop dat dit programma ook mag bijdragen aan een toevoeging van heel veel pakketten voor het project Samuel. En voor veel meer mensen duidelijkheid over het onderwerp abortus. Want uiteindelijk is dat iets wat heel belangrijk is. Dat er in kerken meer over gesproken gaat worden. Ja. Ik zat al tijdens het programma te denken. Wij hebben hier ook een gemeente. Het zou wel heel erg mooi zijn als wij ook hier een groep krijgen. Die hulpverlening kunnen doen op een of andere manier hier in Den Haag. Want ik vind soms gebed is zo belangrijk. Maar alleen bidden is niet genoeg. Je moet ook doen. Je begint met gebed. Maar alleen bidden, daar mag het niet bij blijven. Eén klein ding om mee af te sluiten. In de mailing van vandaag, daar staat die op de mat ligt, daar staan en ook op de website een zevental informatieavonden die we de komende weken gaan doen door het land. Dus als mensen meer over het werk willen weten, kom naar van harte welkom op een van die avonden. Dank jullie wel. Mag ik nog even laatste punt? Ja. Jij zei net van wat kunnen we doen? Mijn ervaring is, als je gaat bidden, als je wezenlijk gaat bidden en voor de Heer komt, dan zal de Heer de openingen geven over wat je moet gaan doen. Dankjewel. Dankjewel dat jullie naar de Haag gekomen zijn in de studio voor dit bijzondere interview. Dankjewel. U hebt geluisterd naar Manishma, een programma met een interview waarin Israël en het Joodse volk centraal staan. Presentatie Jack van der Tang. Israël.nl. Het is nu 10:00. Dit is